φως που πέφτει πάνω στον καθρέφτη παίρνει τη μορφή σου και τρελαίνομαι στις παρέστησεις έχω ψευδεστήσεις ακούω τη φωνή σου να λέει έρχομαι. Ψέματα μου λέει και το φως που ρέει απ' τα δυο μου μάτια είναι δάκρυα. Ψέματα μου λέει κι η καρδιά μου κλαίει σαν μικρό παιδάκι σε μια δάκρυα. Το φως που πέφτει έρωτα μου ψευτή γράφει σ' αγαπάω σαν δεν τρέπεσαι κι εγώ στη ζαλή εσένα ακούω πάλι να μου ψιθυρίζεις ότι έρχεσαι. Ψέματα μου λέει και το φως που ρέει απ' τα δυο μου μάτια είναι δάκρυα. Ψέματα μου λέει κι η καρδιά μου κλαίει σαν μικρό παιδάκι σε μια νάκρια. Μου λέει η καρδιά μου κλαίει σαν μικρό παιδάκι σε μια άκρια.